När bosson kodjalagon och stevökra Midönön ékig jól vagyon dolguk, ne nézz búslakod ván szerencséjökre. Ha látod, hogy jobbul állapotjuk, mert mint a széna fű levágottatnak, és mint a zöld fű hamar elhullnak. Tégy jól és bízzál erősen Istenben, és békével élhetsz az országban, jó szerencséd lesz minden életedben. Örvendj az Úrnak nagy jó voltában, és valamit kérsz tőle, mind megnyered, mindent megáld, amit kíván szíved. Támasz csak az Istenre minden dolgod, és bízzál kétség nélkül ő hozzá, mert ő megcseleked, énti meglátod. Ártatlanságod világra hozza, hogy igazságod ugyan lássa minden, mint a fényes nap fénylik délszínben. Bízd Istenre és légy csendes szívedben, és reménységedet vesd ő benne, ne haragudjál jó szerencséjükön. Azoknak, akik élnek kedvükre, ne gondolj semmit az ő életükkel, hogy vélük együtt bűnben essél. Mert a gonoszat mind eltöröltetnek, de akik a nagy Istenben bíznak, e földnek azok örökösi lésznek. A gonosz tévők szörnyen elhullnak, majdan, ha ő helyüket megtekinted, az hol laktanak üresen leled. De a földet örökségül a hívek bírják és nagy békességgel lakják, és ők szép csendességben gyönyörködnek. De azon ólálnak az hamisak, hogy az igazat ejthessék veszélyben, csikorgatják fogukat ez ellen. De az Isten ezeket megneveti, mert látja, hogy napja elközelget, mely nap ezeknek egyszer végét veti. Az hitetlen kivonsza fegyverét, kézívjét megvonsza, hogy ő meglője, a szegényt és a szörnyen megölje. De az önnön fejére visszafordul, és tulajdon szívét által járja, és az erős kézívje megromol. Jobb az igaznak, Isted jószága, amellyel ő ékes csendességben él, az hamisaknak gazdag kincsüknél. A gonoszoknak karjuk megrontatnak, erejekkel meg nem menekednek, de az Úr oltalmuk az igazaknak, mert idejüket tudja ezeknek, minden napja nékik feljegyette, örökségük megmarad örökké. Gonosz időben is káruk nem lészen, és soha meg nem szégyenültetnek, megelégítetnek a szűk időben. De az istentelenek elvesznek, a füstbe mennek és úgy elolvadnak, mint a kövére a kis báránnak. Az istentelen sok kölcsönt felvészen, de igazán soha meg nem fizet, az igaz örömest ád és jól tészen. Annak okáért ez áldott nemzet örököse lészen a zsíros földnek, de az hitetlen mindig elvesznek. Mert ő járását az Úr igazgatja, és az ő útait jól vezérli, tántorodástól őt megútalmazza, mert ő ennek életét kedveli. Noha esik néha botránkozása, él nem vész, mert az Úr kézen tartja. Gyermek volt, amin már megvénhettem, de én nem látom soha szükségét, az igaznak, és én soha nem leltem. hogy ő magva koldulna kenyeret, kölcsönád és minden napon jól tészen, és ő magát megáldja az Isten. Hadd el hát a gonoszt és tégy minden jót, hogy mindörökké te megmaradhass, mert az Úristen szeret igazságot, és az igazhoz igen irgalmas, de az hamis és istentelen ember, mint cselédestől veszedelmet nyer. Az igazak e földet mind megnyerik, ezt lakják mind örökségeket, az igaznak szája nem hivalkodik, hanem mindenkor szól bölcsességet, ő nyelve nem szól semmi mulatságot, de szüntelen beszél igazságot. Az Úr beszédét ő szívébe vészi, azért soha el nem tévejedik, a gonosz, mint tolvaj, az utat lesi. Az igaz emberre ólálkodik, azon gondolkodik, hogy megfoghassa, és mint egy farkas megszaggathassa. De az Isten megbocsátja kezébe, az ítéletben is nem engedi, hogy ő ügyének gonosz vége légyen. Bízzál hát hozzá, és engedj néki, fellemel téged, hogy bírjad a földet, megládd a gonosznak vesztüket. Én jól megszemlélém a gonosz tévőt, ki elfelkele és elterjede, és hogy mint zöld borostyánfa úgy felnőtt, és hogy másszor elmenék mellette, oda lőn a helyét széllel nézellém, de őt semmiképpen ott nem lelém. Éj igazán légy hű és tökéletes, és nagy jól lészen te néked dolgod, békességed lészen nagy örvendetes. A gonoszoknak valnak családságot, mert ők szertelen nagy ínségbe esnek, és végre teljességgel elvesznek. Mert az Úr oltalma az igazaknak, és őket megment ínségekből, vélek vagyon és tőle megtartatnak, és hogy ő hozzá folyamnak szívből, a gonosz tévőtől megszabadítja, és jelen voltával vigasztalja.